Sura 99. Ez-Zilzal. Zemljotres. Medina 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese. I kada zemlja izbaci terete svoje. I čovjek uzvikne, šta joj je? Toga dana će ona vijesti svoje kazivati. Jer će joj gospodar tvoj narediti. Tog dana će se ljudi odvojeno pojaviti, da im se pokažu djela njihova. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. A onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.